Kanal Plus wybrane pakiety telewizyjne w kusząco niskiej cenie. Zamów na kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 11 lutego. Minęła godzina 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada powstanie krajowej sieci kardiologicznej. Pilotaż będzie realizowany na Mazowszu. Ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Od wczoraj zmarło 456 osób. Iga Świątek i Łukasz Kubot poznali swoich rywali w pierwszej rundzie gry mieszanej Australian Open. Światowy Dzień Chorego. Rząd zapowiada zmiany w opiece kardiologicznej. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie pilotażu krajowej sieci kardiologicznej. Jak mówił, to plan szybszej diagnostyki chorób serca. Konferencję w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie śledził Karol Darmoros. Jakie są założenia nowego programu zdrowotnego? Podstawowy cel to szybsze rozpoznanie i leczenie chorób sercowo-naczyniowych z diagnostyką najlepiej w poradniach przyszpitalnych. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że program na razie pilotażowy na Mazowszu będzie krokiem milowym w zaoferowaniu Polakom dobrego procesu leczenia. Szef rządu wymienił schorzenia, które obejmie krajowa sieć kardiologiczna. To między innymi zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, zastawki, które są ostatnio, jak przed chwilą usłyszałem, coraz częstszą przyczyną kłopotów zdrowotnych Polaków i oczywiście nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne. Duże nadzieje w nowym programie pokłada dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii profesor Tomasz Hryniewiecki. To jest szansa na szybkie skierowanie pacjenta do ośrodków specjalistycznych, gdzie może być postawione prawidłowe rozpoznanie i zaproponowane adekwatne leczenie. Program kardiologiczny to po Krajowej Sieci Onkologii kolejna rządowa inicjatywa zdrowotna w ostatnim czasie. Celem ma być poprawa dostępu do opieki zdrowotnej po pandemii. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za te relacje. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce nieco ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 456 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu minionej doby wykonano prawie 52 tysiące testów na obecność patogenu. Najwięcej nowych zakażeń zanotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i śląskim, a najmniej w województwie świętokrzyskim. Zostajemy jeszcze przy temacie pandemii. Do Polski dotarło 141 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dzisiejsza dostawa jest zgodna z harmonogramem. W przypadku AstraZeneca to jest druga dostawa. Ona jest w tej wielkości, która była zapowiadana. Do końca lutego spodziewamy się dostawy na poziomie miliona dawek. Oczywiście AstraZeneca zredukowała tą dostępność szczepionki jeszcze zanim podała harmonogram. W związku z tym prawdopodobnie można się spodziewać, że właśnie taka ilość trafi do Polski w najbliższych dniach. Szczepionki firmy AstraZeneca przeznaczone są dla nauczycieli poniżej 60 roku życia. Początek szczepień tej grupy zaplanowano na jutro. Starsi nauczyciele otrzymają preparaty firm Pfizer i Moderna. Iga Świątek i Łukasz Kubot w pierwszej rundzie mixta w wielkoszlemowym Australian Open zmierzą się z reprezentantami gospodarzy, Astrą Sharmą i Johnem Patrickiem Smithem. To właśnie ta dwójka tenisistów wyeliminowała Polaków w ubiegłorocznym ćwierćfinale. Iga Świątek podkreśla, że najważniejsza jest dla niej gra pojedyncza, w której jutro zagra o awans do czwartej rundy. Łukasz Kubot koncentruje się natomiast na deblu, w którym w parze z Holendrem Wesleyem Kulhoffem awansował minionej nocy do drugiej rundy. Dodajmy, że Iga Świątek zwyciężyła wczoraj w plebiscycie o Nagrody Sportowe Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Wybrano ją sportowcem roku. Dziękuję za wyróżnienie, dziękuję Kapitule za to, że wybrała mnie jako tą, która powinna otrzymać Nagrodę Bohdana Tomaszewskiego. Jest mi naprawdę przemiło i daje mi to dużo motywacji do tego, żeby dobrze rozpocząć kolejny sezon. Mówiła nasza mistrzyni. Przypomnijmy, że w serwisie australianopen.polskieradio24.pl przez cały turniej na bieżąco pojawiać się będą relacje, wypowiedzi ekspertów, wywiady czy multimedialne materiały, a do tego specjalne studio poświęcone Australian Open na naszej antenie już kwadrans po godzinie 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno, ale zwłaszcza na zachodzie będzie można liczyć na przejaśnienia. Opady śniegu możliwe w całym kraju. Najwięcej spadnie na Wybrzeżu i w Bieszczadach do 10 cm. Minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum około minus 7.

Kings of Leon na 17 minut po godzinie 12. Jak co dzień o tej porze? Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Chcemy czy nie, jesteśmy i będziemy obiektem czyichś badań. I to wcale nie trzeba się specjalnie nigdzie zgłaszać. Wystarczy nie pójść do kina, albo pójść do kina, kupować losy na loterii, albo nie kupować, chodzić na rodzinne obiadki, albo przestać to robić. Jedną z dziedzin naukowych, na której celowniku jesteśmy zawsze, to antropologia kulturowa. Za jej twórcę uznaje się Sir Edwarda Burnetta Taylora. Nim jednak został profesorem antropologii, nim otrzymał tytuł Sir, był na etapie, kiedy zasadniczo niewiele mu się układało. W czasie wyprawy do Ameryki poznał ponad 20 lat starszego Henry'ego Christiego, etnologa, antropologa, archeologa w jednym, który zaproponował, by Taylor mu towarzyszył podczas wyprawy do Meksyku. Był rok 1856. Szkoda, że aeroskop, pierwsza kamera reporterska, została wynaleziona przez Pruszyńskiego dopiero 53 lata później. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak fascynujące było to, co zobaczył Taylor, jak inne od tego, co obserwował wokół siebie na co dzień. Badał miejscowe wierzenia, praktyki, o czym możemy przeczytać, bo po powrocie wydał książkę podsumowującą to, co zobaczył. Od tego momentu już nie przestawał badać, analizować zwyczajów ludów plemiennych, i to zarówno tych istniejących, jak i prehistorycznych. W wyniku tych doświadczeń nabrał przekonania, że umysł i jego możliwości są takie same na każdym etapie ewolucji społeczeństwa. Różnice tych etapów zależą zaś od edukacji. Dlatego kultury prymitywne porównywał do dzieci. Był jednym z twórców tzw. ewolucjonizmu w naukach społecznych. W 1871 roku wydał pracę pod tytułem Kultura prymitywna. Tam tak zdefiniował kulturę. Kultura, czyli cywilizacja w najszerszym znaczeniu etnograficznym, jest to pojęcie obejmujące wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności i przyzwyczajenia zdobyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. Ta praca mocno zrewolucjonizowała myślenie kilku ciekawych osobowości, z których część doszła z czasem do wniosków przeciwnych, pokrewnych albo poszła w ogóle w inne strony. A w rezultacie każde z nich oraz my wszyscy i tak jesteśmy obiektem badań współczesnych antropologów kultury. Tak więc, proszę Państwa, nie ma gdzie uciec, trzeba stawić temu czoła. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Zapraszamy na jutrzejszy odcinek i świetna rzecz się przypomniała. Aeroskop. Pierwsza w świecie ręczna kamera filmowa. O tym już troszkę mówiliśmy. Mało, że z napędem automatycznym, to jeszcze podkreślę to, ze stabilizacją obrazu, a skonstruowana nie 20 czy 30 lat temu, a w 1908 przez wspaniałego wynalazcę i konstruktora Kazimierza Pruszyńskiego. No coś mi się wydaje, że jawi się przy tej okazji, przy tym temacie niezła historia. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Państwo proponują, no już po południu, to chyba tłusty czwartek, czas zacząć. Bardzo proszę, proszę dzielić się informacją, a przede wszystkim odpowiedzią na pytanie, ile? Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 25 minut po południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rafał w swoim małym mieszkanku wyczuwa, że sąsiadka smaży pączki dziś. No i nasz słuchacz podzielił się, że właśnie takie zapachy roznoszą się w malutkich mieszkankach. Podpytałem i to w dodatku z wielkiej płyty. No właśnie i teraz o tym, bo 12 milionów Polaków mieszka w budynkach z tak zwanej wielkiej płyty. Od lat 60. była rozpowszechniona w polskim budownictwie mieszkaniowym wielka płyta, więc swoisty jubileusz świętuje ten architektoniczny styl w tym roku. Jak po tych 60 latach oceniamy to budownictwo? O to pytał nasz reporter Paweł Turski. Jak się pani mieszka w budynku z wielkiej płyty? Żyje się bliżej niż w nowym bloku, zdecydowanie. Mógłby być większy metraż, jest balkon duży. Nie ma garażu, nie ma windy. W bloku mamy wszystko tak automatyczne, można powiedzieć. Z automatu włączamy wodę, z automatu włączamy kaloryfer, wszystko jest z automatu. Mówiło się, że ta wielka płyta jest na 25 lat, a stoi całkiem dobrze się tu mieszka. Pierwsze obiekty, które powstawały z elementów prefabrykowanych, wielkoformatowych, to są lata przedwojenne. Doktor inżynier Jacek Dębowski, specjalista w dziedzinie budownictwa systemowego. 1928 pierwsze doświadczenia holenderskie były. Później niestety ze względu na działania wojenne zostało to zaniechane, a później po wojnie bardzo szybko się to rozwijało ze względu na braki lokalowe. Głównym bodźcem, żeby ta wielka płyta powstawała, była nisza, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne. Wielka płyta to prefabrykat żelbetowy wykonany w całości w fabryce w oparciu o system, który przewidywał modułowe wymiary oraz sposoby łączenia, które pozwalały na szybkie i dokładne zestawianie gotowych, wielkoformatowych elementów. Radosław Gajda, architekt. Zamiast pojedynczych cegieł czy pustaków, postanowiono produkować od razu całe ściany, płyty stropowe czy nawet gotowe łazienki. Spółdzielnia mieszkaniowa na Ratajach w Poznaniu. Mieszkanie o większym metrażu, wprowadzonym przed 4 laty decyzją partii i rządu. Nie udajemy, że tak dobrze jest już dzisiaj we wszystkich osiedlach. Ale Rataje są wzorem i przykładem na jutro. Na wielką skalę wielka płyta ruszyła dopiero z schyłkiem lat 60. Powstawały duże osiedla bloków i zostało scentralizowany układ produkcyjny elementów, gdzie wprowadzono dwa systemy główne, system szczeciński i system W70. Budynek pięciokondygnacyjny z parterem, punktowiec, gdzie znajdowały się 4 mieszkania na jednej kondygnacji. Normalna brygada w systemie dwuzmianowym była w stanie wykonać powstanie zero w przeciągu 28 dni roboczych i oddać do użytkowania. Poznańskie osiedle Rataje ma własne centrum zakupów i usług. Wszystko, czego na co dzień wymagają dusza i ciało, na miejscu, bez potrzeby podróży do Śródmieścia. Jeśli popatrzcie Państwo na współczesne budynki, popatrzcie Państwo na budynki z okresu lat 70., 80., to pod względem urbanistycznym tamte budynki są dużo, dużo lepsze. Doktor Andrzej Kłosek, architekt. Macie Państwo przestrzeń pomiędzy budynkami. Fasady są w odległościach na 100 metrów, bardzo często przesunięte, tak żeby nie blokować widoku w daną stronę. A co mamy współcześnie? Współcześnie mamy blok koło bloku, maksymalne wykorzystanie przestrzeni, nie ma żadnego trawnika, nie ma żadnego podwórka. A te rzeczy w obiektach, w osiedlach z lat 70., one są. Czyli macie Państwo możliwość chodzenia po tym osiedlu i nie odczuwania tak, pomimo że czasem są nawet większe wysokości tych budynków, tak gęstości przytłaczającego elementu tej całej architektury współczesnej. Wtedy było to dużo, dużo lepiej projektowane. O wielkiej płycie mówimy i to też jeszcze trzeba powiedzieć w radiu. Przecież te doznania, wrażenia, to nie te, o których wcześniej mówiliśmy, ale także akustyczne, nieporównywalne z żadnym innym budownictwem. A teraz jeszcze przejrzeliśmy rynek nieruchomości i okazuje się, że obecnie właśnie na rynku obrotu nieruchomościami niejednokrotnie zdarza się, że mieszkania w blokach z wielkiej płyty są droższe od tych w nowszych budynkach, na przykład z ramy H czy cegły dziurawki. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my?

przypomnę, do 15. Czekamy na Państwa propozycje innej nazwy niż czujnik tlenku węgla i czadu. To konkurs i akcja społeczna wspólna Polskiego Radia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegóły w serwisie gov.pl, także na naszych stronach internetowych. Regulamin konkursu, przypomnę, szukamy innej nazwy na czujnik tlenku węgla i dymu. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Taka wiadomość złote 23, regulamin konkursu na naszych stronach internetowych, ale proszę pamiętać, bo kilka takich sygnałów od Państwa otrzymaliśmy, bez imienia, nazwiska i adresu, pod który wyślemy nagrody dla Państwa. Inna nazwa. Tak patrzę, przeglądam, o, strażnik życia, sygnalizator zabójczej woni, albo alarm ostrzegawczy, a może, to też, czadowy wykrywacz, to propozycja od pani Asi. 71335, odpowiedź, potem imię, nazwisko i adres, byśmy mogli wysłać Państwu nagrody w postaci czujnika, czadu i dymu. Czekamy do godziny 15. A szczegóły akcji, bo warto zapoznać się. Ważny temat, ratujący życie i zdrowie, nie tylko na naszych stronach internetowych, także w serwisie gov.pl. Polecamy i zachęcamy. 71335. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Minut pozostało do godziny 13. Fajny film. Jak codziennie o tej porze spotkanie ze światem filmu i niemal w połowie lutego, tak patrzę w kalendarz, mamy okazję raz jeszcze witać nowy rok. Tym razem chiński rok bawoła. No i z tej okazji Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków przygotował specjalny program filmowy. Z Jakubem Królikowskim, szefem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No to kiedy świętujemy ten nowy rok, ten nowy rok? Formalna data startu nowego roku lunarnego, czyli chińskiego nowego roku, roku metalowego bawoła tym razem, to 12 lutego. Czyli jutro. Czyli jutro, tak. Chińczycy celebrują już to święto od tygodnia, w zasadzie w ubiegły weekend. To był ten moment, kiedy rodziny zaczęły się w całych Chinach spotykać. Zresztą nie tylko w Chinach, w Wietnamie, w Azji Południowo-Wschodniej. Jest to najważniejsze święto, które jest obchodzone w ciągu roku, które w przeszłości w zasadzie rozpoczynało właśnie kolejny rok funkcjonowania i ten kalendarz lunarny, w którym ten rok się rozpoczyna, regulował codzienne życie mieszkańców tej części świata. Na początek nowego lunarnego roku i festiwal Pięć Smaków też przygotował jakieś filmowe atrakcje. Tak, zawsze na początek lunarnego roku przygotowujemy jakąś imprezę. W ten sposób chcemy też zwracać uwagę, że nie tylko nasz obchodzony w Polsce nowy rok czy Sylwester jest takim świętem, które oznacza właśnie początek jakiegoś nowego cyklu w życiu ludzi na świecie. Zawsze pokazujemy też coś wietnamskiego, czyli jakiś film z Wietnamu, który w ten nowy rok wprowadza. Tak się zresztą zaczęła tradycja Pięciu Smaków i tego wydarzenia, bo festiwal filmowy Pięć Smaków, kiedy powstał, był przeglądem kina wietnamskiego i organizowaliśmy słynne imprezy o nazwie Tet, czyli właśnie po wietnamsku nowy rok, na które przychodziła cała Warszawa. No a tym razem, chociaż już od jutra ruszają kina, to na razie macie jeszcze propozycje online. Tak, w tym roku zdecydowaliśmy się w całości to wydarzenie zorganizować w internecie, na naszej platformie VOD, na stronie pięćsmaków.pl. W programie, dzięki temu, że spotykamy się w internecie, to będzie więcej filmów. Zaprezentujemy w tym roku 5 filmów. Wietnamskim reprezentantem będzie Song Lang, który pokazywaliśmy na naszym festiwalu kilka lat temu. To był taki film, który bardzo poruszył publiczność i dostawaliśmy bardzo wiele pytań i maili, czy będzie można go gdzieś jeszcze zobaczyć, czy można go kupić na DVD, czy będzie w dystrybucji. Możemy ten film zaprezentować właśnie w takiej formie, na naszej platformie internetowej. Będą to ekskluzywne pokazy, on jest bardzo rzadko w tej chwili prezentowany na świecie. Film reżyserowany przez Leona Le, Wietnamczyka, który wyemigrował jako dziecko do Stanów Zjednoczonych, tam się kształcił jako reżyser, jako aktor. No i napisał wspaniały film, napisał dlatego, że jest autorem jego scenariusza, ale też napisał operę, która jest osią fabuły tego filmu i historii miłosnej, o której on opowiada, bo nie powiedzieliśmy o tym, że okazją dla tegorocznego wydarzenia, poza tym, że jest nią rozpoczęcie nowego roku bawoła, są także walentynki, które są 14 lutego i postanowiliśmy połączyć te dwa święta, jedno ściśle wschodnie, drugie ściśle zachodnie, przynajmniej tak mi się kojarzy, w jednym wydarzeniu, trochę zderzyć je ze sobą, ale też odpowiedzieć trochę na taki głos widzów osamotnionych w pandemii, którzy potrzebują, mam wrażenie, w tej chwili takiego kojącego serca obyczajowego kina. Szczegółowe informacje o wspomnianym tytule i pozostałych filmach znajdziemy na stronie festiwalu, tak? Tak jest. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej pięćsmaków.pl. W programie wydarzenia znalazł się także zupełnie nowy film, który będzie miał polską premierę. Nowy film Johnny'ego To, ulubieńca pięciosmakowej publiczności, który zrealizował, uwaga, komedię romantyczną, ale z elementami sztuki walki, tym razem nie wschodniej sztuki walki, bo to MMA. Rzecz dzieje się w Chinach i oczywiście też opowiada o miłości i pierwsze projekcje tego filmu, właściwie jedne z pierwszych w Europie, właśnie będą miały miejsce podczas lunarnego nowego roku na naszej stronie internetowej, w naszym serwisie VOD. A zatem polecamy serdecznie. Z Jakubem Królikowskim, dyrektorem festiwalu filmowego w azjatyckich Pięć Smaków, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. O Państwa smakach na dziś. A to za chwilkę. Fragment z korespondencji. Proszę zostać z nami. fire light as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Mile, bo to dziś najważniejsze chyba pytanie. No i proszę, nasz wierny słuchacz z Mielca odpowiada: zero. Jestem z lobby chrustowego, ale faworków też dzisiaj jeszcze nie. Za to własnoręczny, swój chleb, liczy się. No jeśli na głębokim tłuszczu, to tak, jeszcze pan Marcin z Chorzowa podpowiada: na razie trzymam się dzielnie, zero, ale ważne, jeśli chodzi o pączki własnoręczne domowe, do przepisu dodać odrobinę spirytusu, wtedy pączki nie wchłaniają dużo tłuszczu. Podobno, no przecież tłuszczu dzisiaj nikt nie liczy, do pączków chyba nie do przepisu. Za 7,5 minuty będzie 13. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Teraz jest najlepszy.